Ariyo alizungumza na IGP, wameanza kuzungumza. Sisi hatuna tatizo kuzungumza nao. Leo alizungumza na IGP na walisema wanachukua hatua kuwatuliza wananchi wao. Inawezekana wao wasihusike, lakini maneno yao waliyosema kuyapandikiza kwenye vijana hawa, ndio matokeo yake ni haya. Kwa sababu unapopanda mbegu yoyote, ukipanda mgomba utavuna ndizi, ukipanda mhogo unavuna mhogo. Yale maneno unayosema ya uchochezi, ya kugombanisha, ya kusimisha, matokeo yake yanakuletea katika stage hii. Hii stage inayofikia ni kwa sababu ya yale wanaambiwa. Sasa inakuwa wako out of control. Inabidi sasa serikali ifanye kila kazi kutuliza hali hizi, iturudishe katika lesho. Sasa hivi mashehe waliozungumza nao wanashirikiana na sisi, wanatafuta namna vile vile nao kuhakikisha kwamba hali inakuwa ya utulivu. Lakini hawa vijana hawezi kusikia kitu kwa sababu wameshajazwa maneno mengi, wamekuwa influence kufikia hatua hii. Dai lao kubwa ni kutaka maoni kuhusu muungano Tanzania na Zanzibar. Je, swala hilo mtajadili au mnachukulia namna gani msimamo huo? Sasa kama unavyojua, nchi yote ile inaendeshwa kwa utaratibu wa katiba na sheria. Katika nchi yetu zipo sheria vizuri zinazoelekeza. Kwa wakati huu tuliunda tume maalum ya kusikiliza maoni. Ikiwa wana maoni hayo pia, hutokatazwa kuyatoa, utayasema na serikali itasikia, watakaposikia tutayapima, kwa sababu utaratibu wa kusikiliza maoni ya wananchi ndio umewekwa. Kama una oni hilo, ijapokuwa halimo katika utaratibu wa hadithuria zetu, lakini hatukatai kumsikiliza mwananchi anachokisema. Utakachokisema tutakusikiliza, tutakipima, tutaangalia wengi wanasemaje, kwa sasa tunafikia nini, maamuzi ya wengi yamefikiaje, tutafanya kazi. Lakini huwezi kuyalazimisha mawazo yako yakawa lazima ndio sahihi, yako mia kwenye mia. Wako wanaosema hilo, lakini wako wanaunga mkono muungano wengi tu. Kwa hiyo ndugu yangu, ni bora tusubiri, utaratibu mzuri umewekwa, utaratibu wa kidemokrasia, utaratibu wa kisheria, utaratibu utakuendeshwa katika hali ya amani na utulivu, sio utaratibu wa kulazimisha kuingiza nchi katika vurugu na fujo. Na hatimaye, kwa hivyo, jioni ya leo tunaweza kusema hali iko vipi? Mmedhibiti hali ya mambo, na serikali kuu ya Tanzania inaisaidia vipi serikali ya Zanzibar? Jambo la polisi kama unavyojua ni jambo la muungano, kwa hivyo hili ni jambo tunafanya kwa pamoja. Polisi wako chini ya utaratibu wetu uliojiwekea, ni swala la muungano. Kwa hiyo ni mambo kawaida, tunashauriana, tunasikizana, tunafanya kwa pamoja, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hii jambo linakwenda vizuri, na hii hali iliyopo itakuwa manageable, haina tatizo. Jeshi la polisi lina uwezo kamili wa kumanage hali hii na inaendelea kushughulikia. Lakini kama nilivyosema, hawa vijana wamehitiwa pampu hii ya muda mrefu, kwa hivyo usitegemee kwamba kwa leo na kesho watamaliza munkari na mori wao. Kwa kazi yetu tunayofanya hapa ni kucreate awareness kwao, wafahamu kwamba wanalofanya ni kosa kwa mujibu wa sheria, na wakae kama raia wema, wafuate sheria, na kama wana maoni yao hawatokataza kutoa maoni yao. Hatu zote serikali iko tayari kusikiliza maoni ya mtu wote, na hatujakataza hilo, tokea mapema tumesema hayo. Kwa hivyo tuko sawasawa, tukusikiliza maoni ya mtu yote.